Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфіры экспертызы свабоды на тэму, чаму Александр Лукашэнка пагражае выкарыстаць войска. У панядзелак кіраўнік Беларусі выступіў з пагрозамі выкарыстаць войска супраць апазіцыі і іншых краін. У чым прычына такіх выказванняў? Чаму Александр Лукашэнка імкнецца зрабіць войска інструментам палітычнай барацьбы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Як можна ацаніць, пракаментаваць гэтую заяву Лукашэнка, што ён гатовы выкарыстаць войска дзеля нават не абароны народу і дзяржавы, але для абароны ўласнай улады, як сказаў учора кіраўнік дзяржавы, выступаючы ў вайсковыя часы. Спадар Марголін. Это непазбежный этап любой диктатуры. Такий заключный этап – это погроза применения войскам супраць оппозиции. Але вось тут самое цікавое починается. Бо калі оппозиция – это кучка адморозков, як он казав раней, то навошта тут армия? Непазбежно армия применяется супраць народа. А калі она починает применяться супраць народа, то тут так само непазбежно. Она вельми хутка починает разуметь, что на самой справе виноваты не народ, не оппозиция. Але для кіраўніка гэта просто страх, і ён уже губляе спасобнасць разважаць цвяроза і прымаць нейкія такія узважаныя рашэнні. Цікавае яго разважанне наконт сітуацыі ў Егіпце. Ён казаў, што ў Егіпце жыве 80 мільёнаў чалавек, а на вуліцы выйшла толькі недзе 100 тысяч. Ну, дык гэта меншасць, ну, а супраць меншасці можна і войска прымяніць. Спадар Дынько, як бы вы пракаментавалі вось гэтыя выказванні Лукашэнкі наконт прымянення войска супраць вулічных акцый незадаволеных? Математика, здається, ніколи не була моцним боком Олександра Лукашенки. Тому там, де він бачить 100 тисяч, там інші можуть побачити зовсім інші лічби. Але все те, що гучало, по-моєму, це психологія поперла. Ці події в Африці, вони його моцно уразили. Бо вони розбирають некоторі ягоне переконання. По-перше, він думав, що народне повстання в теперішній час махчиме там, куди проникати вірус заходнього індивідуалізму, де є заходньоєвропейські традиції. Тут бац, народные повстания отбываются в тех режимах, где сдавалось все железобетонно. По-другое, и он доказывал, говорил, что вот мы не боимся ужить силу, и тому никакой колеровой революции у нас не будет. А и в Тунисе, и в Египте, и теперь у Ливии диктаторы уживают силу, и это их не ратует. Оказывается, что наступает некий момент, когда на силу громадство начинает отказывать так само силой. По-третье, Лукашенко, сдается, не до конца разумея, откуда начинаются эти повстания, эти революции. Он себе сделал такие зручные теории, что это все интрига Заходу, заходних спецслужб. А лишь явно не заходние спецслужбы распочинали подеи в Тунисе и Египте. Это выросло на национальной глебе. Это выходило просто из нежадания людей мириться с несвободой, мириться с недемократией и жаданием іншого ладу. Фактично, эти подеи, они Лукашенко опустили так тваром у реальность. Я хочу знову звернути увагу, що у тим же Тунісі, у тим же Єгипті народне повстання узникло не по ініціативі навіть опозиції. Це був стихійний народний вибух. І тому змагання з опозицією, змагання з Заходом може не дати потрібного ефекту. Але мені подається, тут інше ідеологічне підмурок таких виказувань існує. Тоє, що усякая улада – це сакральна, і усякое посягнення на гэтую уладу Ладу ёсць злачынства, ёсць самы страшны грэх. Улада ўвогуле рэч недатыкальная для любых сілаў. Спадар Марголін. Мы часто виноватим оппозицию у тым, у чым яна зусім не павінна. Бо в мовах диктатуры нема такой магчымасці у оппозиції, каб рабіць нейкія революції, паўстанні. Это заўсёды адбываецца як народны выбух. Причины могуць быць розныя. Это і недостаток ежы, падвышэнне коштаў. В Егіпце армія традыцыйна была гарантам светскасці влады. Прыйшоў час, і армія ўбачыла, што то треба все ж таки підтримувати народ, а не диктатора. Я думаю, що у нашій країні все ж таки узровень самосознання вищий, і я думаю, що у нас, коли буде народний вибух, то не дойде до такої ситуації, як була у Ліві. Наша армія, я думаю, не буде стріляти у народ. Спадар Данько, а вам не падаецца, што Лукашэнкі існуе некае дзіўнае ўяўленне пра сакральнасць улады, на якую не могуць прэтэндаваць ніхто, і нават спроба стукнуць рукою па шафе, якая стаіць за дзвярамі дома ўрадаў, ёсць злачынства, за якую трэба даваць 4 гады? Я думаю, что в данном выпадку мы имеем справа худшей с таким экзистенцийным жахом. Лукашенко поверил в полный момент в то, что он будет керовать Беларусью столько, сколько сам захочет. Прикладно так, как Каддафи, как Мугабе, как Кастро. Мне кажется, что Лукашенко верит в свою счастливую зорку, верит в свой беспорывнанный политический гений. И он кличет, что вот Милошевича скинули, потому что ну, слабак был Милошевич. Оранжевая революция отбылась, або слабак был Янукович. Калі кіраўнік краіны мужык круты, разумны, то ён можа кіраваць колькі хоча. І Лівія, па-моему, у большай ступені, бо там лічыў, што Туніс і Егіпет скінулі, бо гэта былі кліенты захаду, відаць, от захад недзе там проста перакрыў кранікі нейкія, і яно пайшло. А от Лівія, яна яго зачапіла вельмі балюча, бо нагадала яму старую беларускую прымаўку. Круці не круці, а мусіш сысці. Калі ён верыць у сваю шчаслівую зорку, то адкуль тады такі жах? Здаецца, што ён не паспеў яшчэ адысці ад падзей 19 снежня, як на гэтую незажыўшую рану наклаліся падзеі ў краінах арабскага ўсходу, і ўсё гэта разам стварыла некі такі рэзананс, які парушыў душэўную некую раўнавагу кіраўніка дзяржавы. Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Напіша Ігар Пасноў з Віцебску. Ужо некалькі гадоў спрабую дастукацца да розных чыноўнікаў. Пераканаўся, гэтыя людзі жывуць нібы на іншай планеце. Яны мала ведаюць праўду, а можа і не хочуць яе ведаць увогуле. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму Александр Лукашэнка пагражае выкарыстаць войска?». Яшчэ адзін цікавы сюжэт. Вось апошнімі днямі беларускія тэлеканалы не паказваюць, што адбываецца, напрыклад, у Лівіі, у іншых краінах арабскага ўсходу. Ёсць там пра наводненні некія, але пра самую гарачую міжнародную навіну чамусьці нічога не гаворыцца. Гэта што, спроба схавацца ад рэчаіснасці? Спадар Марголін. Я думаю, что это не столько спроба сховаться от решаистности, кольки, как нехто не воспринял это как подказку, как намек, что треба робить. Бо в Беларуси начинается весна, а у весны, как ведомо, и День воли, и Чернобыльский шлях, и как у кого-нибудь не возникло раптом ожидание выкарастать этот досвид, напевно, это и робится. Але ж это, дается мне, у сегодняшних воронках, коли информации достатково, по меньшей мере, для тех, кто ее цікавится, для мне, что это вельми наивный такой подход. Но Олеж старается робить, что от его залежить, как поменьшить эту погрозу некого импорта революции. Спадар Данько, як вы пракаментуеце гэтую палітыку беларускіх тэлеканалаў наконт падзеяў на арабскім усходзе? Яны, по-моему, не креативно дейничают. Им бы треба было показывать звороты сына Каддафи до народа. Там же сын Каддафи все ясно, четко объясняет людям, что это все отморозки и наркоманы, что за этим стоят замежные спецслужбы, что оппозиция – это война, что в выпадку протягу демонстрации краина в громадянскую войну погрузится. И он так само сказал слова, какие Александр Лукашенко колись-то говорил. Все подставы ее стих еще раз было протранслировать про то, что яны просто так власть не отдадут, что Каддафи будет до опошнего патрона змагаться. Коли все же не удастся змагаться, то наступства будут горшие, чем то, что было у Югославии. Так само и сын Каддафи обещал побудовать новую, мощную Ливию. Каратей, коли б же я был Геннадием Давыдьком, я бы это в прямом эфире транслировал. Куб все бачили, что может сдариться с краиной, коли не дай бог, тут кто-то второй же рыс. У панеделок, выступаючи у войску, у инженерной бригаде, Лукашенко заявил, что у выпадку, коли хтось уведе экономичные санкции, то Беларусь готова дать военный отказ. гэта дорага будзе ім каштаваць. Я не нагнятаю становішча, такога становішча цяпер няма, але калі яно ўзнікне, то і дзейнічаць мы будзем адэкватна. Я не грукаю зброяю, но і гэтага дабра ў нас хапае. Падаецца, што тут зноў жа не зусім адэкватная рэакцыя на патэнцыйныя эканамічныя санкцыі. Як бы вы пракаментавалі гэта, спадар Марголін? Я думаю, что это уже сапраўды поза межами. Это такий панічны жывёльны страх, калі уже человек не аддае сабе справаздачы, што ён гаворыць і пра што ён гаворыць. Як ён сабе уяўляе прымяненне зброі супраць тых краін, які ўвядуць эканамічныя санкцыі. Я пытаўся неяк сабе уявіць, але мне гэта не атрымалось. Таму я думаю, что это просто страх. Это сапраўды, як вы кажаце, резонанс, у які склаліся падзеі 19 снежня і вось тое, што адбываецца ў паўночнай Афрыкі і на бліжнім усходзе. Гаспадар Данько, як бы вы пракаментавалі гэтую рэпліку Лукашэнкі наконт таго, што мала не будзе тым краінам, якія паспрабуюць увесці эканамічныя санкцыі супраць Беларусі? Я слабо себе разумею, чим Беларусь може отказати тим країнам, які хочуть ввести економічні санкції. По-моєму, Лукашенко більш до всього опошні роки боявся і тепер боїться координації діянняў Євросоюзу і Росії у білоруському питанні. Він боїться, що ці дві сили почнуть узгоднені економічний тиск на лукашенковський режим. Тоді у Лукашенки залишиться два выходы. Або перетворить Беларусь в такий софт-вариант Полночной Кореи, або развитаться за лады. Чем, видать, перетворение в софт-вариант Полночной Кореи, это так само такий, только больше повольный и больше болючий вариант развитания за лады будет так само. И навито эта небеспека, она и вымушает такие резкие заявы. В той же час абсурдным нам всередине не сдавалось такое браскание зброи. Оно выключа певную увагу у Європі, тому що європейці до певної ступені тримають у голові потенційні погрози, які сходять з Білорусі. Наприклад, ніякі не доводилося чути від ніяких європейських дипломатів і експертів міркування, що будівництво атомної електростанції в Білорусі в будучині може привести до розвиття ядерної програми країни не тільки у мирних метрах. Дагэтуль такое меркаванне разглядалася як фантазёрскае. Але падобныя заявы яны будуць прымушаць проста глядзець на гэты беларускі рэжым як на зусім непрадказальны рэжым. Уласна, такое меркаванне пра Лукашэнку склалася пасля 19 снежня, яно толькі ўмацоўваецца цяпер. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему, чому Александр Лукашенко погрожає використати войска. У передачі удельничали намісник старшині об'єднаної громадянської партії Лео Марголін і шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько. Вел передачу Валер Карбалевич.